Kerbela'nın kanlı taşı, Hüseyin'imin yoksur başı, Fatıma'nın akar yaşı, Kerbela'da, Kerbela'da, Fatıma'nın İmam Hüseyin'i, yandı Fatıma'nın yüreği, soldu dalın da gülleri, Kerbela'da, Kerbela'da, soldu dalın da gülleri, Kerbela'da. Kurban ettiler.